Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come let's come on and rally, then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuklarımız kafe, bar çalışanları dayanışmasından kendileriyle zorlu pandemi sürecinde konuşacağız. Öncelikli olarak sizleri çok kısa tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasınız? Türkiye'nin neresinde yaşıyorsunuz şu anda? Ve kaç yıldır kafe bar çalışanısınız ya da turizm sektöründe çalışıyorsunuz? Evet, söz sizde. Orhan Bey de Otel ve Turizm İşçileri Sendikası'ndan. Evet, evet. Biraz sonra bütün bunları zaten ayrıntılı konuşacağız. Betül, sizinle başlayalım dilerseniz. Öncelikle merhabalar. Bize sesimizi duyurma imkanı sağladığı için Emeğin Gündemi programına teşekkür ederek başlayalım. İsmim Betül, 23 yaşındayım. Kafe Bar Çalışanları Dayanışması üyesiyim. İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji okudum ben. Üniversiteyi bitirdikten sonra 2020'nin Eylül ayında üniversiteyi bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra da kendi bölümümde, kendi alanımda iş bulamadığım için kafe bar sektörüne girmiş oldum. Aslında bu sektörde bir yılı bile doldurmadan sektörün tüm zorluklarını görmüş oldum diyebilirim. Orhan Bey? Evet. Siz de biraz kendinizden ve sektörden bahsetsiniz. Şöyle ki ben 32 yaşındayım. Yaklaşık 14 yıldır bu otel, restoran sektöründeyim. Öncelikle teşekkür ederim. Sesimde ses olduğunuz için Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum. Emeğin Gündemi'ne. Ben 14 yıldır turizm otel sektöründe çalışmaktayım. Aşçı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda sendikalı bir işçiyim. Pandemi döneminde yani yaklaşık bir seneyi aşkın süredir işçiler çalışma ödeneği ve hani kısmi ödeneklerle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar nakdi yardımlarla beraber. Bir senesinin yani belli bir kota vardı. 450 günü doldurmayan işçiler işte şu kadar para alacak diye 1170 lira gibi bir ücret alıyorlar. Yani bu insanlar kirasına mı şey bırakırlar bu parayı? İşte gıdasına mı, yiyeceği mi? Yani nereye bu parayı harcayabilecekler? Yani bu pandemi süreci tamamen patronlara yaradı. Hani bu durumdan en çok etkilenen bizlerken işte devlet daha çok işte patronların, müteahhitlerin cebine düşünür oldu. İşte biz bize yetiriz gibi saçma kampanyalarla bizlere IBAN'lar yolladılar. İşçiler hani İki ay işçiler için birazcık yılların vermiş olduğu yorgunluktan kaynaklı birazcık dinlenme modu oldu işçilerde ama mutfaktaki yangın bir psikolojik yıldırma olarak işçilere evlerinde bir bunalım şeyi yaratmış oldu. İşçiler için çok zor bir durum. Hani bu iki ay sonra mesela hani hadi kredi çekelim falan dediler pandemi girdikten sonra Haziran Temmuz ayında bakıyorlar son işte 6 ay son 180 günde sigortanda bir eksik varsa eğer kredide çekemiyorsun. İşler her türlü mağdur oldu. Hani hiçbir yardım alamadılar. İşverenler ilk pandemi başladığında dediler ki işte hiçbir işçiyi mağdur etmeyeceğiz, işten çıkarmayacağız. Başladılar işte Mart'ın 17'sinde benim de çalıştığım otelde örnek vererek söylüyorum. Dediler ki işte kimse işten çıkarmayacağız. İşte ama biz elimizi taşın altına koyacağız işte sizi işten çıkarmayarak siz de işte ücretsiz izin dayatmasını bize sundular. İşte ücretsiz izinle çıkarsınız 2,5-3 aylık bir süreçte. Çıkın dediler. Biz kabul etmedik. Kabul eden işte bazı güçsüz arkadaşlar, güçsüz dedim hani kendini savunamayan insanlar vardı. Onlar bazıları kabul ettiler. Ama bu patronu doyurmadı. İşverenleri doyurmuyor hiçbir zaman. Yaklaşık 3'te yani 300 kişilik bir otelde yaklaşık 30-40 kişilik bir ekip bu ücretsiz izin dayatmasını kabul etti. Ama bu patrona az geldi. Sonra işte ne yaptılar? İşe yeni girmiş olan, işte kıdem ve ihbar tazminatı hakkı kazanmayan bütün işçileri direkt işten çıkardılar. Sadece bir otelde olan bu. Diğer hani yaklaşık 70-80 tane 5 yıldızlı otel var sadece İstanbul'da. Her otelden böyle 20-30 kişi attığını düşünsenize yani deli gibi bir işçi açığı oluştu. Şimdi bu 1170 lira alan işçilere söylüyorum hani nakdi ücret şeyi alan işçiler bir de diyorlar ki bunlar ekstra olarak bir yerde çalışamazlar. Çalıştıklarında oradan da para kesilecek. Bu insanlar aç mı kalacak? Hani çok fazla etkiledi bizi yani. Peki araya hemen girmek istiyorum. İşten çıkarmalarına işte bahsediyorum. Bir de müzisyenler var. İşte kafe bar çalışanlarına kafelerde, barlarda müzik yapan işçiler vardı. Bunlar da işsiz kaldılar. Bunlar sokakta müzik yaptıklarında zabıtalı bu sefer kovalıyor. Bu insanlar ne yapacak? Hani akıl alır gibi bir şey değil yani. Uygulama değil. Peki işten çıkarma yasağına rağmen nasıl bir yöntemle çıkardılar işçileri? İşten çıkarma yasağı gelmeden önce bunu yaptılar. Bu yasa gelmeden önce patronlar organize bir şekilde bu işçileri direkt çıkardılar. Yasak gelmeden önce. Yasak geldikten sonra ücretsiz izin dayatması yaptılar. Ki o dönemde 5 yıldızlı otellerde çalıştırılan işçiler vardı hala. Çalıştırılan ama bunları kısa çalışma ödeneğinden gösterdiler yine patronlar, işverenler. Her otelde çalışan vardı. Bunları kısa çalışma ödeneğinden gösterdiler. Üzerinden ekstra bir ücret verildi bunlara. Yani tam maaş verilmedi yine. Ben de bir araya girerek soru sormak istiyorum. Bitül, size sormak istiyorum. Sesiniz kapalı sanırım şu anda. Hı hı. Kafe, bar çalışanları dayanışması bu pandemi sürecinde mi bir araya geldiniz, birbirinizi buldunuz, örgütlenmeye başladınız ve nasıl örgütleniyorsunuz tam da her şeyin bu kadar zor olduğu bir dönemde? Biraz bize bu dayanışma ağından bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedeyim. Öncelikle bu sektörün sorunları, kafe bar sektörünün sorunları, yani sektörün başladığından beri olan sorunlar, yani pandemiyle beraber sadece yakıcı hale gelmiş oldu. Ama zaten bu sektörün sorunlarını biz pandemiden önce de konuşuyorduk. Gerekli görüşmelerimizi o zaman da yapmaya aslında başlamıştık. Yani bu sektörün biraz aslında sorunlarından, temel sorunlarından bahsedersem belki hangi şartlarda örgütlendiğimize dair de bir fikir de verir hem sizlere hem dinleyicilere. Bu sektörün temel problemi biraz aslında hem çalışanların hem de patronların bu işi geçici bir iş olarak görmesi. Bu geçici iş olarak görmenin sonucu olarak da bir örgütlenme ihtiyacı aslında duyulmuyor diyebiliriz yani bu sektörde. Tam anlamıyla bir iş sayılmıyor. Tam anlamıyla bir iş sayılmayınca belli keskin sınırları olmuyor ve sürekli muğlak kurallara tabisiniz aslında. Biraz aslında iş olarak görülmediği için sigorta gibi bir şey zaten asla yok. Yani sigortalı çalışan belki çok çok büyük zincir kafelerde çalışanlar ancak sigorta yaptırabiliyorlar. Bunun dışında işte birçoğu zaten sektörün üniversite öğrencisi ya da üniversiteden mezun olmuş ama kendi alanında iş bulamamış yeni mezunlar. Aslında hepsi de yani benim de dahil olduğum büyük bir çoğunluk bu sektör için şunu düşünüyor. Ben zaten burada bir sene, iki sene bir kendimi döndüreyim. Bu süre zarfından sonra kendi alanında iş bulacağım ve buradan çıkacağım. O yüzden burası benim için bir uğrak alanı sadece. Ben de günlük çalışandım. Moda'da bir kahvaltıcıda çalışıyordum. Birçoğumuz aslında günlük yevmiyeli olarak çalışıyoruz. Bu yevmiye usulünün de şöyle bir problemi oluyor. Patronlar verecekleri paranın işte 1/3, 1/4 aslında bizim bahşişlerden, tiplerden sağlamamızı bekliyorlar. Aslında biz de bu beklentiyle giriyoruz. Yani günlük ben 120 liraya çalışmaya tamamsam eğer patron zaten bana 90 lira vereceğini 30 lira da tip alabileceğimizi söylüyor. Bizim de açıkçası çok çok da fazla seçeneğimiz olmadığı için mecburen bu tür uygulamalara biz de tamah etmek zorunda aslında kalıyoruz. Bu pandemi sürecinin bize vurduğu noktalardan birisi de bu, insanların bahşiş bırakacak bir bütçeleri yok. İnsanlar bahşiş bırakmaması demek aslında bizim 30 lira 40 lira eksiye düşmemiz gerek demek aynı zamanda. Yine pandeminin başladığı 2020 Mart'ından beri aslında biz 6 ay gibi bir süre ya açık kaldık ya açık kalmadık. Yani maksimum 6 ay açıktı kafeler. Barlar, bar ruhsatı olanlar ve aslında kulüpler bu sürenin tamam boyunca kapalıydı da hala açılmadılar. Tek bir gün bile açılmadılar yani. Tüm bunları yaşarken ara ara açılmalar oldu. Bu ara ara süren işte bir ay, 2 aylık süren açılmalarda biz tabii ki geçmişe dönük ne borçlarımızı ne ihtiyaçlarımızı bu kısa süreli çalışmalarda kapatamadık. Zaten bu kısa süreli çalışmalarda da hep belli başlı kurallar dahilinde mekanları açmaya izin verdiler. İşte bir saat yasakları koydular. %50 kapasite sınırı hep vardı. Bu %50 kapasite sınırı da demek aslında istihdamın da yarı yarıya düşmesi demek. Yani çalışan bir kafede 10 kişi çalışıyorsa bu kafede çalışan sayısı 5'e düştü. 5 arkadaşımız bizim işsiz kalmaya aslında devam ettiler. O öbür çalışabilen 5 arkadaşımız da 10 kişinin iş yükünü hijyenik olmayan koşullar altında sağlamak zorunda kaldılar. Yani bir yandan virüs riskiyle çalışmak zorunda kaldılar. Bir yanda bir virüs tehlikesi, bir yanda bir aslında açlıktan ölme tehlikesi. İkisinden birini seçmek zorunda bırakıldık da diyebiliriz bir nevi. Belli başlı yasaklar koydular. Hafta sonu yasakları gibi, saat yasakları gibi. Zaten bu saat yasakları da birçok kafenin, birçok mekanın iş yapamamasına yol açıyordu. Yani işte malumunuz gündüz insanlar zaten 6'ya 7'ye kadar işlerde koyduğunuz bir 7 yasağı ya da bir 9 yasağı insanlara bir kafeye gelip oradan evine dönecek bir vakit tanımadı. Böyle olunca müşteri sayısında da yani büyük çok büyük bir azalma görüldü. Pandemi sürecinin başında aslında Orhan'ın da bahsettiği gibi bir kısa çalışma ödeneğinden hep bahsettiler. Bir kısa çalışma ödeneğini destek olarak hep bizim önümüze sundular. Ama bu sektörün handikapı olan sigortasız çalıştırılma bizim burada da karşımıza çıktı. Sigortasız çalıştırılanlar aslında bu desteklerin hiçbirinden yararlanamadılar. Yani çok basit bir hak olan sağlık hakkından bile yararlanamaz hale geldik aslında. Bir nakdi ücret desteği sağlayacağız dediler ama buna da bir ton şart getirdiler ve yine bizim arkadaşlarımız birçoğumuz bu desteklerin hiçbirinden yararlanamıyor. Yine oranın da bahsettiği gibi zaten bu çok düşük miktardaki kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar da işte ne kiraya, ne faturaya, ne gıdaya hiçbir şey yetiremediler. Birçok genç arkadaşımız da zaten kendi evlerini kapatıp bu dönemde aile evlerine dönmek zorunda kaldılar geçinememelerinden ötürü. Bu aile evine dönmek aslında tüm bu bahsettiğimiz maddi sıkıntıların, maddi problemlerin dışında bir de bizim için psikolojik sonuçlar doğurdu. Yani birçok arkadaşımız çeşit çeşit kaygı bozukluklarıyla uğraşmak zorunda. Yani her gün, her hafta yeni bir kafelerde, barlarda çalışan, kafelerde, barlarda müzik yapan arkadaşlarımızın intihar ettiği haberini alıyoruz. Çünkü bu eve dönmeler bir nevi bizim için, yani bu toplumsal koşullar içerisinde özellikle de genç kadınlar için aslında aileden, otoriteden, bizi bağlayan zincirlerden kopuşu sağladığımız bir dönem bizim için. Üniversite dönemi ya da işte belli bir yaş açtıktan sonra çalışıp kendi paranı kazanıp ayrı eve çıkma dönemi bizim için bizim kendimize yarattığımız özgürlük alanlarıydı. Ve biz yine maddi zorluklardan ötürü ailemizin yanına dönmek, ailemizin yanına dönüp tekrar o kurallara tabi olmak zorunda kaldık. Ve kendi özgürlük alanlarımızı kendi ellerimize terk etmek zorunda bırakıldık. Bunun bize birçok psikolojik etkisi oldu. Yani bu yakıcı hale gelen sorunların karşısında biz de aslında tam şu anda ve burada örgütlenmekten başka çare olmadığını biz de görmüş olduk. Göstermiş de olduğumuzu düşünüyoruz. Kafe bar çalışanları dayanışması pandeminin yakıcı hale getirdiği sorunlara karşı pandemi döneminde acil bir ihtiyaç olarak kuruldu. Bizim zaten birçok eylemimizi ve taleplerimizi biz yani taleplerimizin birçoğu bu 6 aylık bir kapanmadan ötürü mekanları açın, tedbirleri alın, mekanları açın şeklinde olmak zorunda oldu. Bu taleplerimizi duyurduğumuz sessiz eylemlerimiz oldu. İstanbul'un 3 farklı yerinde de bir oldu. İşte bu süreçlerin sadece pandemiyle sınırlı olmadığını bildiğimiz için aslında pandemiden sonra da bu sektörde yaşanan bütün sorunların aynı şekilde ve belki de daha fazla artarak da yaşanacağını bildiğimiz için hem kendi adımlarımızı resmileştirmek hem de mekanların, patronların karşısında daha resmi, daha kararlı, daha aslında hukuki yollarla da durabilmek için Otel ve Turizm İşçileri Sendikası'nda bir şube açtık. Bu şubeyi açtığımızı da yine çeşitli YouTube yayınlarımızda da duyurduk. Eylemlerimizde de duyurduk. Bu açılmaların ve tekrar kapanmaların ardından bizim aslında hep bir yemek dayanışması niyetimiz vardı. Çünkü yine bahsettiğimiz gibi yani çalışabilen arkadaşlarımızın sayısı geriye düştü. Bu çalışabilen arkadaşlarımız aldıkları bahşişleri de çünkü kaybettikleri için aldıkları sınırlı parayı hiçbir şeye yetiremez oldular. Aslında yemek dahi yiyemediğimiz bir duruma geldik. Yani bizim birçok eylemimize de şeyleri biliyoruz yani biz. Arkadaşlarımızı arayıp eyleme gel dediğimizde ya benim akbil param yok, benim dolmuşa verecek param yok deyip gelemeyen bizim birçok arkadaşımız oldu aslında. Biz bu son kapatmalardan sonra bu tam kapanmadan değil bir önceki bir aylık açılmanın ardından gerçekleşen yine mekanların kapanmasından sonra bir yemek dayanışması başlattık. Bu yemek dayanışmasında da aslında yatay bir örgütlenme zeminini açmayı kurgulamıştık. Yani mekan sahiplerinin küçük esnafın bize yerini açtığı biz kafe bar çalışanlarına ve yine bu dönemde işsiz kalan aşçı arkadaşlarımıza mekan açtıkları aşçı arkadaşlarımızla beraber bizim buralarda yemek yaptığımız ve kafe bar çalışanlarına yaptığımız duyuruyla da bakın gelin burada yemeğimizi ekmeğimizi umudumuzu paylaşalım dediğimiz bir dayanışma başlattık. Bu da yine tam kapanmalar rün gelmesiyle beraber askıya almak zorunda kaldık ama bu dönemde yine biz koli dayanışmamızı, erzak dayanışmamızı da sürdürmeye devam ediyoruz aslında. Aslında temelde, en temelde hep bizim pandemi sürecinde hem kendimize hem birbirimize anlattığımız şey bakın biz yalnız değiliz, bu sorunları yaşayan yalnızca sen değilsin, ben değilim, hepimiziz ve biz bir umudu ve bu yaşanan sıkıntıların sonucu olarak oluşan kaygıyı, öfkeyi kendimize, kendi benliğimize değil, bizi bu halde sokanlara, kendileri duyacak diye bizi aç bırakanlara yöneltmek zorundayız niyetiyle örgütlendik ve bir araya geldik. Ve bunun devamında mekanlarda yaşanan sorunlara karşı da bize ulaşan arkadaşlarımız oluyor, işçi arkadaşlarımız oluyor. Bu mekanlara yönelik de aslında hem hukuki süreçleri hem de bizim kendi iç mekanizmalarımızı ve dış mekanizmalarımızı da işletiyoruz. Aslında kafe bar çalışanları dayanışmasının en büyük artılarından biri bu. Yani bu sektör gençlerden oluşuyor ve bu dayanışmada gençlerin bu aktifliğini, gençlerin hareketliliğini, gençlerin yaratıcılığını ve gençlerin eyleyebilme gücünü kullanarak biz bulunduğumuz, çalıştığımız mekanlarda kendimize güvenli alanları oluşturuyoruz. Bize maruz bıraktıkları problemlere karşı hep beraber çözümler buluyoruz. Aslında patronları da bir nevi çözümlere zorluyoruz. Evet, aslında son 8 dakikaya girdik. Orhan ve Betül Hanım, hani korona mı yoksa açlık mı? Mevzundan hem de kadınların kendi özgürlük alanlarını terk etmek zorunda kalmasından söz etti. Peki otel ve turizm işçileri bu süreçte ne yaşadı? Son 8 dakika kaldığında sabah olarak biraz daha böyle özet olarak başlıklar halinde anlatabilir misiniz? Şöyle yani İstanbul'da durum yani hep şehir otelleri olduğu için aslında sıkıntılar hep aynı. Aynı şeyde kaldı. İşte işten çıkarılma korkusu, işte ekstra iş bulamama korkusu, ekstra bile işler artık çıkmıyor. Çünkü nakdi yardım veya hiçbir yardımdan faydalanamayan bir sürü işçi var. Bu işçiler evlerini kapatmak zorunda kaldı. Demin Betim de bahsettiği gibi artık bunlar yani evlerine dönmek değil, köylerine dönmek değil. İşte 4-5 farklı evde oturan arkadaşlar bunlar tek bir evde buluşmak zorunda kaldılar. Bunlar yani evlerini işte bir kişi yaşıyorsa artık 5 kişi yaşamaya başladılar. 4 kişi, 3 kişi yaşamaya başladılar. Hani artık nereden kısabilirsem moduna geçti insanlar. Sıkıntılar sadece bununla değil. İşte sendikalı olan işçiler bu hani müdürler tarafından biliniyorsa onlara mobbingler artmaya başladı. Sendika hiçbir şekilde istemiyor, örgütlenmek istemiyor. Yani bir arkadaşımızla bir senede 19 tane şey yazıldı yani. Siz söyleyin. İhtarname. İhtar. 19 tane savunma alın istendi. 19 savunma nedir yani? Bu mobbingin alasıdır. Yani her şeyi mobbing, her şeyi mobbing. Her konuda baskı mekanizması otellerde daha fazla işçilerin üzerine gelmeye başladı. İşte hani bu dönemde iş mi bulabileceksin, şunu yapmazsan git çık o zaman gibi böyle bu tarz işçilere bir dayatma şeyi oluştu otellerde. Restoranlarda da aslında böyle. İşte yapamıyorsan git, yapacaksın. Hani 3 kişinin yaptığı işi bir kişi artık yapmaya başladı. Oteller, mutfaklarda. Yani iş şeyi, yani iş bölümü diye bir şey pek fazla kalmadı. Hani dediğim gibi demin de hani 3 kişinin yapacağı iş bir kişi artık yapmak zorunda kaldı. İşte mesai yapıyorlar, mesailer yazılmıyor. Bu bana çok oldu. Ben yeri geldi 19.30 saat çalıştığım oldu otelde. Bakıyorum bana 8 saatlik mesai yazılmış. O da para olarak değil, izin olarak veriliyor. O da birebir veriliyor. Birebir uçukta değil. Yani haklar her türlü yeniyor artık. Yani şu dönemde bizim gerçekten hani örgütlenmekten başka hiçbir çaremiz yok. Hiçbir çaremiz yok. Yani bize istedikleri gibi şey yapabiliyorlar. Hani 25'e 2 vardı eskiden. İşte hırsızlık, taciz gibi suçlardan işverenler işten atabiliyorlardı. Bu dönemde dediler ki işte 25'e 2 güncelliyoruz. İşte işten atmayı zorlaştıracağız dediler. Şimdi şey yaptılar, daha çok bahane buldular. 41, 42, 43, 44, 45, 46 yani işi daha kolay nasıl atabilir mi? Artık şeye düştüler patronlar. Bu da bakanlıkla beraber böyle bir uygulama yaptılar. İşi daha kolay işten atabilmek için. Bu da bizi daha çok mağdur edecek aslında ileriki dönemlerde. O yüzden diyoruz hani şimdi her zamankinden daha fazla, daha yakıcı bir şekilde önümüzde durmakta bu hani örgütlenme meselesi. Son dakikalara girerken size ulaşmak isteyen, tam da örgütlenmek için hukuki bilgi almak ve dayanışmak için hem sendikaya hem de kafe bar dayanışmasına nasıl ulaşabilir dinleyiciler ya da ulaşmak isteyenler? Sosyal medya hesaplarınız ya da yapmak istediğiniz bu konuda bir duyuru varsa onu da lütfen rica edelim sizden. Betül Hanım sizle başlayalım. Bizim otel ve turizm işçileri otel ve turizm işçileri sendikasının işte Instagram, Twitter, Facebook sayfalarında iletişim şeylerimiz var, numaralarımız var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. İşte avukat konusunda da yardımcı olabiliyoruz. İşte belli dönemlerde eğitimlerimiz var bizim. İş hukuku eğitimi, işçi sağlığı, iş güvenliği eğitimi. Bu tarz konularda hani de şeyiz yani böyle aktifiz. İşçilerle birebir de toplu olarak da sürekli görüşmeler yapmaktayız, yapıyoruz. Dediğimiz gibi hem sosyal medya ağlarında sayfalarımız var, hem de o sayfalarda iletişim numaralarımız var. Oralardan bize her türlü ulaşabilirler. Evet, otel ve turizm işçileri sendikası yazdıklarında çıkıyor herhalde, ulaşabiliyorlar. Belki. Evet. Çıkıyor, evet. Bize de Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirler. Facebook'ta zaten direkt yazdıklarında çıkar. Aslında hepsinde yazdıklarında çıkar ama ben yine de eksi olarak belirteyim. Instagram'da Kafe Bar Çalışanları Dayanışması yazmaları yeterli. İngilizce harflerle, İngilizce ifadelerle. Twitter'da da Kafe Bar Dayanism diye geçiyor. Yazdıklarında muhakkak çıkarız. Bize ulaştıklarında, mesaj attıklarında veya mention attıklarında da muhakkak geri dönüş yaparız. Evet. Aslında son 1,5 dakikamız. Dinleyicilerimize, kendilerinize ve sorunlarınıza dair söylemek istediğiniz son bir söz varsa son 1,5 dakika olduğunu dikkate alarak kısaca onu da söyleyebilirsiniz. Dinleyicilere bizim şöyle bir seslenişimiz olabilir. Ancak bu dönemde, pandemi döneminde ve her dönemde zor yaşayan kafe bar çalışanlarına destek vermek için sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız eylemlere destek verebilirsiniz. Fiziki eylemliklerimize destek verebilirsiniz. Bu kapatmalarla beraber yine birçok problem yaşayan kafe bar çalışanlarına da erzak yollayarak, koli yollayarak destekte bulunabilirsiniz. Kafe bar çalışanlarına da çağrımız yine bu dayanışmada ve Otel ve Turizm İşleri Sendikası'nda örgütlenmek olur. Orhan Bey? Örgütlenme konusunda Betül'e katılıyorum. Kesinlikle hani yani bizim yaptığımız eylemlerde, basın açıklamalarında veya hani Twitter çalışmalarında bize destek verilmesi konusunda dinleyicilerden yardım istiyoruz. Yani destek istiyoruz. Bu yaptıkları desteklerle, verdikleri desteklerle teşekkür ediyoruz. Size de sesimize ses olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz. Hem FEBAR çalışanların hem de turizm otel işçilerinin sorunlarını ve durumlarını takip etmeye devam edeceğiz biz de. Ve elimizden geldiğince duyurmaya. Kapanışı Berna sana bırakayım. Evet, ben de Orhan'a ve Betül'e çok teşekkür ediyorum. Sözleriyle katıldıkları için ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar sağlıcakla kalırız sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Hoşçakalın. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come lads, come on and rally. Then the last fight let us face the incendiary.